yako uongeze siwezi sina hata michambo we ni kama furushi la ngazi uweke kichwa ni na minapara au kama mwizi nipigwe panga njirani na kaza na ili kona ni ya mbio we bado mchanga unayofanya kwa dhati ya moyo ni kama wajifuka sila etifigiso jomu Kijipa moyo ipo siku Na Afadhali umepiga nilitaka Kwa gazali umakuni chuna Iendele ya funja ipo siku rumba Rebo AK Akili kubwa TM